Żegnamy reklamy. Tu Trójka, poniedziałek, 10 kwietnia, jest południe. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis. Są wspomnienia, łzy wzruszenia, ludzie składają kwiaty, mija 7 lat od katastrofy w Smoleńsku. Kilkanaście osób w szpitalach po zderzeniu tramwaju z autobusem w Bydgoszczy. W serwisie Trójki sprawdzimy też, kto ma szansę na fotel w Pałacu Elizejskim na 2 tygodnie przed pierwszą turą wyborów. Mszą świętą w intencji ofiar i apelem poległych. Tak rozpoczęły się obchody 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej, które przez cały dzień będą odbywać się m.in. przed Pałacem Prezydenckim. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński, z którym mamy połączenie. Dzień dobry. Powiedz, co teraz dzieje się na krakowskim przedmieściu? Dzień dobry. W tej chwili przed Pałacem Prezydenckim można spotkać już dużo mniej osób niż jeszcze parę godzin temu. Po zakończeniu pierwszych oficjalnych uroczystości, czyli wspomnianej mszy świętej w intencji ofiar katastrofy i apelu pamięci, część uczestników opuściła krakowskie przedmieście. Niektórzy udali się na cmentarze do grobów ofiar katastrofy, a wcześniej tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, wspominał przed Pałacem Prezydenckim ojciec Zdzisław Tokarczyk. Dziękujemy Bogu za dar świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Dziękując za ich życie, prosimy, aby dobry Bóg im dał dar życia tam wieczności, aby za to, co uczynili tutaj na ziemi, mogli się cieszyć darem obecności Boga na wieki. A ci, którzy zostali przed Pałacem Prezydenckim, teraz modlą się i wspominają to, co wydarzyło się 7 lat temu. Przyjechaliśmy z całą grupą z Lubinie. 6. raz już jestem. Nieśmiertelne pytanie, dlaczego tu przyszłam, to oczywiste. Jakby nie było, tragedia narodowa. Uczucia bardzo tragiczne. Lech Kaczyński, prezydent, był wielkim patriotą. Ciągle wielki smutek i taka żałość, takie niezadowolenie, że nadal sytuacja jest niejasna, nie jest do końca to wyjaśniane. A kolejne uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie rozpoczną się po południu około 16.30. Swoje przemówienie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Mówił Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękuję za tę informację. Jeszcze dziś 2 osoby zatrzymane przez CBA w związku ze sprawą byłego senatora Józefa Piniora usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym. To kobieta i mężczyzna z Dolnego Śląska, które chciały załatwić pewną sprawę za pośrednictwem kogoś z biura senatora. Oboje jadą już do Poznania. 15 osób poszkodowanych w zderzeniu autobusu PKS z tramwajem numer 8 w centrum Bydgoszczy. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Jagiellońskiej i Ogińskiego w pobliżu dworca autobusowego, mówiła w TVP Info rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji podinspektor Monika Chlebicz. 15 osób podróżujących łącznie i z tramwaju, i z autobusu zostało poszkodowanych, przy czym były to osoby przytomne, z lekkimi obrażeniami i one zostały zabrane do bydgoskich szpitali, w tym 2 dzieci, 2,5-letnia dziewczynka i 10-letnia dziewczynka. Policja poinformowała też, że zarówno motorniczy, jak i kierowca autobusu twierdzili, że w chwili zdarzenia mieli zielone światło, obaj byli trzeźwi. Na 2 tygodnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich we Francji z 11 ubiegających się o fotel w Pałacu Elizejskim poważne szanse ma tylko 4 kandydatów. Takie są wyniki najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzone przez Instytut Kantar Sofres. Liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen, socjaldemokratyczny liberał Emmanuel Macron, konserwatysta François Fillon i przywódca skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Oto 4 kandydatów, którym sondaże dają najwięcej szans na awans do drugiej tury. Jeśli w ciągu 2 tygodni do 23 kwietnia ta tendencja się utrzyma, to każda z wymienionych osób dostanie około 20% głosów. A zatem emocje związane z tym, kto ostatecznie awansuje do finałowej rozgrywki w walce o fotel prezydenta Piątej Republiki, towarzyszyć będą do ostatniej chwili, a różnice mogą być minimalne. W ostatnim czasie najbardziej dynamiczny wzrost poparcia zanotował Jean-Luc Mélenchon, który na wczorajszym mitingu w Starym Porcie w Marsylii nie krył optymizmu, iż liczba chętnych do głosowania na niego będzie wciąż rosła. W ciągu kilku tygodni poparcie dla jego kandydatury zwiększyło się z 12 do 18%. Na Marine Le Pen i Emmanuela Macrona chce głosować po 24% ankietowanych, na François Fillona 17%. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północno-zachodnich krańcach kraju chmury, ale na pozostałym obszarze pogodnie i słonecznie. W Jeleniej Górze 19 stopni, w Toruniu 18, w Kielcach i Rzeszowie 16, w Olsztynie 15. Po południu na zachodzie i północy kraju możliwe są opady deszczu. Na wschodzie będzie więcej chmur, ale nadal będzie słonecznie. Trójka. Program 3. Zapraszamy

takie raczej sondowanie przymiarki, ze strony wiceministra Tombarkiewicza. Mhm. Natomiast z tego, co mi wiadomo, nie ma w tej sprawie ani żadnego oficjalnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia, ani pana ministra, ani też nie jest przygotowany żaden druk sejmowy w tej sprawie, ani nie są przygotowane jego założenia. Więc jesteśmy, jeżeli już w ogóle na ten temat dyskutujemy, zupełnie na początku dyskusji i zastanawiania się, czy to jest dobry pomysł, czy zły. To tak woli wyjaśnienia. Tak samo i tak samo, jak jeszcze jedną rzecz trzeba wyjaśnić. Pan świętej pamięci, pan minister Religa, pan profesor Religa, jeżeli mówił o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, to mówił jak o ostatnim elemencie zmian systemowych. Pan profesor przygotował taki 10-punktowy program zmian w ochronie zdrowia, rozpisany aż na 2 kadencje, aż 7 lat. Mhm. I to miał być dopiero ostatni element, który ewentualnie uzupełniłby świadczenie, a nie też element pierwszy, drugi czy trzeci. Panie pośle, bardzo pan... mamy taki punkt wyjścia do tej dyskusji. Jasne, ale warto, jak sądzę, ją podjąć, choć jak słyszę, bardzo pan ostrożny w wypowiedzi i w ocenach. Ministerstwo... Ja tylko doprecyzowałem, panie redaktorze. Jasne. Żebyśmy tu byli precyzyjni i żeby nasi słuchacze też dokładnie wiedzieli, jaka jest aktualna sytuacja. Milczy również Ministerstwo Zdrowia, choć prosiliśmy o rozmowę, ale co do zasady, czy nie uważa pan, że każda forma pozyskania dodatkowych pieniędzy dla całego systemu jest ważna, jest godna rozmowy, godna rozważenia? Nam brakuje około 30 miliardów złotych rocznie. No, bez tego, bez poważnej dyskusji, co dalej, to tak może być przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt lat. No, tego, ile nam brakuje i w jakim momencie te pieniądze należałoby zwiększyć, to też oczywiście jest kwestia dyskusji, ale rzeczywiście, jeżeli byśmy mogli mówić o 6% produktu krajowego brutto na ochronę zdrowia, to rzeczywiście i stąd ten perspektywa 8-9 lat na dojście do tego poziomu. Natomiast wracając teraz do samej tej propozycji. Ona z pozoru wydaje się atrakcyjna i ciekawa, ale no, trzeba się jej przyjrzeć bardziej szczegółowo i tutaj już pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości. Mhm. Podstawowa i pierwsza wątpliwość to jest taka, że no, stworzy się swego rodzaju nierówność między pacjentami, którzy czekają w kolejce na świadczenie Narodowego Funduszu Zdrowia, no bo dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem. Jasne. A tym, co ewentualnie daje im możliwość ich portfel i ich no, prywatne, jak gdyby zwrócenie się do tej placówki medycznej. Mhm. I oczywiście to oznacza, co w takim razie z tymi pacjentami, którzy są w kolejce, czy oni w jakiś sposób nie zostaną przesunięci na później, czy w jakimś sensie z tego powodu, że ich nie stać, nie będą mieli tego świadczenia wykonanego chociażby pośle... kilka tygodni później. A może... I to jest z pewnością no, ważna rzecz, którą jeżeli w ogóle byśmy mieli się tym zająć, trzeba by było rozstrzygnąć. Z kimkolwiek nie rozmawiam, wszyscy, jak sądzę, serce mają po lewej stronie. Zasłaniają się równym dostępem do opieki państwa dla wszystkich obywateli. Tymczasem dziś utrzymujemy stan równości w trudnościach. Wszyscy mają porówno trudno, czyli sprawiedliwie. Taka jest logika? No nie zupełnie. Oczywiście, że trzeba poprawiać system, żeby była lepsza dostępność dla wszystkich. Natomiast namawiam słuchaczy, którzy będą dzwonić i będą uważali, że to jest dobry pomysł, czy wykonają taki sam telefon, jeżeli się okaże, że mieli termin na kwiecień, a z terminu na kwiecień zrobił się czerwiec, dlatego że w międzyczasie pojawili się pacjenci płatni. No już taki ale pacjenci, jest, ale to może by się wszystkim by to podobało. Ale to może zupełnie inaczej zadziałać, bo ten pacjent płatny pomniejszy kolejkę oczekujących. Pod warunkiem, że oczywiście mamy wolne miejsca. I tutaj mogę się zgodzić z tym. A mamy. A widzi pan. A panie, mamy. Panie redaktorze, bywa z tym różnie. Bywa z tym różnie. Dlatego, że no mamy znowu pewien paradoks. Bo z jednej strony, powiedzmy, gdzie najłatwiej powiedzieć, że są pewne moce przerobowe. A na przykład w diagnostyce ktoś mówi, że dany sprzęt no, mógłby pracować nie wiem, nieomal 24 Ale godziny na dobę. Ale słynny przykład tylko... wszczepienia endoprotez. Bardzo dobry przykład. Tak, tylko że dopowiedzmy, że to ten przykład, czy tak samo nawet w tym, który ja podałem, tych lekarzy jest tylu, ilu jest i pracują, nawet bywa w kilku miejscach jednocześnie i później państwo też robicie program, czy to jest prawidłowo, nie wiem, czy już państwo nawet nie występowałem w tego typu dyskusji, że tutaj ktoś zasłabł albo wręcz zmarł na dyżurze i czy to dobrze, że lekarze nie mają tych chociażby zegarów jak kierowcy i czy to jest odpowiedzialne czy nie, że pracują, nie wiem, 3 doby na okrągło lub prawie że. No ale to jest problem równoległy. Przyznam, że tak bezpośrednio bym tego nie wiązał. Okej, ale ja bym proponował być konsekwentny, bo jeżeli mamy za mało, jeżeli lekarze pracują w kilku miejscach, jeżeli można by w tym sposobem wygospodarować dodatkowe możliwości, no to wtedy nie stawiajmy tej sprawy w innej sytuacji na ostrzu noża, kiedy ktoś był przemęczony. Także, panie redaktorze, sprawa, jak pan widzi, jest bardzo niejednoznaczna, na pewno kontrowersyjna. W świetle obowiązującego prawa wydaje się, że ma rację pan minister Balicki, który pewnie jako jeden z pierwszych przywoływał kwestię niemożności wykonywania tego typu świadczeń w szpitalach publicznych. No ale pan minister Tombarkiewicz, jak pan wie, ma odmienne zdanie. Powiedział, że nie ma takiej ustawy, która wprost takiego rozwiązania nie zabraniałaby. Wrócę do tych nakładów, bo pan to powiedział... To ja bym chciał posłuchać opinii pana ministra Radziwiłła w tej sprawie. Też bym chciał. Pani premier, też bym chciał, jak to... pan ma jakieś znajomości w Ministerstwie Zdrowia, to proszę namówić na rozmowę ze mną. Bardzo bym prosił. Ale to... Z przyjemnością spróbuję, panie redaktorze. Aha. Natomiast najgorszą rzeczą, która jest, tak jest swego rodzaju kakofonia, tak? Jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie i to na dodatek z tego samego resortu. No tak a propos jeszcze... byłoby chyba dość słabo. W związku z tym, owszem, trzeba o tym porozmawiać, natomiast wydaje mi się, że jednak jest raczej mało prawdopodobne, że będzie tego typu zgoda, aczkolwiek chętnie posłucham mądrych argumentów, bo być może pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe argumenty za, które mi w tej chwili nie przychodzą do głowy. Ciekawym, jak sądzę, głosem będzie głos już za kilkanaście minut pana profesora Zembali, który będzie moim gościem. Tak. Wracając jeszcze, bo powiedział pan, że tu zdania są podzielone. Nie, to są sztywne dane a propos nakładów na publiczną ochronę zdrowia w Polsce. Nakłady zgodnie z zapowiedzią aktualnego ministra zdrowia w 2025 roku mają sięgnąć 6% PKB. Tak, dziś, tak, oczywiście. Dziś, no to dla mnie nie jest takie oczywiste, o czym za chwilę. Dziś przeznaczamy 4,5% PKB na system ochrony. Nawet jeśli osiągniemy te 6% wymarzone, wyśnione, oczekiwane, to jest to, no powiem brutalnie, żadna rewelacja. Średnie nakłady w krajach OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, to więcej. To 6,57%. A jeśli nie będzie nas stać na to, by do systemu dzielnie dokładać co roku z budżetu, dokładać coraz więcej, to co? No panie redaktorze, skoro innych stać, to dlaczego ma nas nie być stać? Przecież na pieniądze w budżecie składają się nasze wszystkie, czy nas wszystkie wspólne podatki. Mm-hmm. Oczywiście mówię w pewnym uproszczeniu, bo to nie podatki z naszych pensji, ale również od różnego rodzaju przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. To co państwo zbierze. Z tym, skoro i inni podjęli decyzję strategiczną, polityczną, że tych nakładów i tych pieniędzy powinno być więcej, jak pan słusznie zauważył, to i wydaje się, my powinniśmy jako duży kraj europejski z ambicjami, świetną medycyną, powinniśmy również taką decyzję podjąć. I to jest kwestia wyboru, a nie tego, czy starczy, czy nie. To jest kwestia decyzji, na co przeznaczymy więcej pieniędzy, na co pieniędzy przeznaczymy mniej. I takie deklaracje padły. Żeby nie robić tego w sposób chaotyczny, żeby tych pieniędzy nie zmarnować, tylko je maksymalnie wykorzystać. Stąd ten pomysł, żeby tych pieniędzy przebywało po kilka miliardów co roku, bo dzięki temu będziemy ten system przemodelować. A kilka miliardów złotych to jest, szanowni państwo, bardzo dużo, bo dzięki tym pieniądzom na przykład nie byłoby nadwykonań, zlikwidowano by pewnie parę kolejek, zakładając oczywiście, że byłoby kimpę w sensie personelu te kolejki zlikwidować i i jeszcze pieniędzy by starczyło. Skoro te kilka miliardów, przy czym ma pan tu rację, to jednak zawsze coś dla całego systemu, dla tego budżetu na ochronę zdrowia, to tym bardziej dziwię się, dlaczego tak dzielnie bronimy się przed pomysłami, owszem, no rewolucyjnymi, ale jednak takimi, które mogą przynieść konkretną gotówkę. Panie doktorze, panie pośle, wrócimy do rozmowy, tak? Jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Pan doktor Tomasz Latos, PiS, Sejmowa Komisja Zdrowia, jest moim gościem 20 minut prawie. A po południu 7 trójek, na początku 22. Dziś świadczenia komercyjne w państwowych szpitalach. Czy tak, czy nie? Panie Kubo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam, panie Kubo. Kłaniam się panu. No ja jestem przeciwny takiemu rozwiązaniu, ponieważ jest to kolejna próba naprawy chorego systemu właśnie w taki dziwny sposób, ponieważ nie można tego inaczej zreformować. Ileś pieniędzy też jest zmarnowanych, powiedzmy, na tak zwaną biurokrację w NFZ-ach. Może tam by poszukać tych pieniędzy, a poza tym ja też jestem zwolennikiem tego, aby składka zdrowotna była dobrowolna, bo za 300 zł miesięcznie to ja ubezpieczyłbym się w taki sposób, że nie czekałbym w ogóle do lekarzy. Dziękuję bardzo. Świadczenia komercyjne w państwowych szpitalach, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Marto, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Absolutnie jestem przeciw, bo wiadomo, nie trzeba tutaj być wielkim myślicielem, że ci, co płacą, wypchają tych, co nie płacą, a skończy się na tym, że będziemy mieli gości z zagranicy, którzy będą płacili więcej i nasze kolejki się wydłużą. Mam pomysł co do oszczędności. Brakuje nam 1,5% PKB do tych owych słabych 6%, tak? Tak. A może by się przyjrzeć Ministerstwu Obrony Narodowej. Oni mają 2%, mają mieć podobno 3%, czy nawet więcej. Pan Macierewicz chce budować łodzie podwodne i ruszyć na wojnę z Rosją. Mi się wydaje, że to jest niepotrzebne, że ważniejsze jest zdrowie i życie Polaków. Pan Robert komentuje, to jest oczywiste dzielenie pacjentów na lepszych, gorszych. Usługi w szpitalach powinny być płatne dla wszystkich, a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego po prostu zniesiony. Solidarność społeczna, napisał słuchacz, powinna dotyczyć osób ciężko chorych, które nie zawiniły swej chorobie, czyli na przykład dzieci z wadami wrodzonymi, czy chorobami nabytymi, których leczenie jest bardzo drogie. 7 trójek na początku 22. Adam Kozierkiewicz, ekspert zajmujący się rynkiem zdrowia. Myślę generalnie, że to jest rozsądne rozwiązanie. Po pierwsze, rozwiązanie jest stosowane w wielu placówkach od wielu lat, natomiast nie było do końca jasne, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. W szczególności szpitala położniczego, usługi, za które ten szpital położniczy pobierał wynagrodzenie od osób fizycznych, to były usługi nieujęte kontraktem z NFZ, czyli na przykład opieka położnej przed porodem, jakaś tam szczególna opieka po porodzie i tak dalej. Aczkolwiek to za każdym razem jest problem z postawieniem granicy dokładnej, gdzie się kończy zakres usług finansowanych przez NFZ, a gdzie się zaczyna zakres finansowany prywatnie. Stąd też w dotychczasowej praktyce placówki raczej unikały przyjmowania pacjentów prywatnych, ponieważ głównie bały się problemów z NFZ-em, kontroli NFZ-u i ewentualnych oskarżeń, że pobierają pieniądze za to samo, co już było opłacone w ramach kontraktu NFZ. W związku z czym największym wyzwaniem w tej propozycji ministerialnej jest zdefiniowanie, co należy się w ramach usług finansowanych przez NFZ, a co jest dodatkową usługą, za którą szpitale mogą pobrać pieniądze. Pan Piotr piszący komentuje, szpitale coraz lepiej wyposażone, ale sprzęt albo stoi, bo brakuje pieniędzy na obsługę, albo terminy, 2-3 lata. W takich przypadkach nie jeden człowiek zapłaci, byle tylko mieć wykonane badanie szybko, czy szybki zabieg. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. A świadczenia komercyjne w szpitalach państwowych na pewno nie. Albo jest to szpital państwowy, albo szpital prywatny. Nie stawiajmy problemów szpitali ponownie na głowie. Szpital państwowy też może przynosić zyski przy dobrej i operatywnej pracy na szczeblu ministerstwa i szpitali państwowych w kraju. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Pan Maciej napisał, a co będzie, gdy ze względu na duże zainteresowanie komercyjne konkretną usługą medyczną szpitale publiczne nie będą miały odpowiednich mocy przerobowych, aby obsłużyć pacjentów z NFZ-u, czyli po prostu tych biednych. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja jestem jak najbardziej za możliwością dokupienia sobie opcji jakiejś ponad świadczenia, które mamy zapewnione z funduszu. 4 lata temu miałem bardzo poważny wypadek. W ramach tego wypadku przewieziono mnie oczywiście karetką na oddział. Mhm. Akurat udało się w taki sposób, że po prostu miał dyżur lekarz, który umiał i chciał się podjąć operacji, bo to była odcięta dłoń, więc podjął się takiej operacji. W ramach funduszu miałem zapewnioną salę z całą obsługą, wszystkie środki znieczulające, narkozę, ale do tej operacji specjalistycznej potrzebne są odpowiednie lupy, które umożliwiają chirurgowi neurolizę nerwów. I okazało się, że takich lup już nie można użyć, gdyż nie są one ujęte w świadczeniu. Czyli proszę sobie wyobrazić abstrakcję, że człowiek leży z odciętą dłonią, jest lekarz, jest po prostu pełna wszystko obsługa. Jest. Tak, ale, ale są przepisy. Tylko zaopatrzyć kikut, bo nie może mi zrobić po prostu operacji łączącej. Oczywiście tutaj nie powiem, jaka to jest nazwa placówki. Ten człowiek uratował mi rękę swoim prywatnym sprzętem, który ma na użytek w swojej przychodni prywatnej. Zostało przywiezione to w przeciągu tam, nie wiem, godziny. Ja nie pamiętam, bo ja byłem pod narkozem. I operacja, jak słyszę, panie Tomaszu, po prostu się udała. Pozdrawiam pana. Pan Grzegorz napisał, ratownik medyczny, także klient, jak napisał, prywatnej opieki medycznej. Zamiast płacić prywatnym pośrednikom, wolę zasilić budżet szpitala bezpośrednio. Dzięki temu zwolnię miejsce osobie, którą nie stać, aby zapłacić. Już 5 lat temu podczas studiów rozmawialiśmy o tym. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby była możliwość dokupywania usług w szpitalach publicznych. One są świetnie wyposażone z publicznych środków, czyli z naszych podatków i oczywiście wszyscy powinni mieć do tego dostęp, ale jesteśmy krajem na dorobku, tak? I dyskutujemy o tym od lat, dyskutujemy. Ja prowadzę firmę, też w firmie dyskutujemy i pewne rzeczy wprowadzamy w życie. Jak nam nie wychodzą, to się z nich wycofujemy, próbujemy innych dróg i uważam, że warto było by wprowadzić, po prostu umówić się, nie wiem, na 2-3 lata, że wprowadzamy taki system i patrzymy, co się dzieje. Mhm. Jeżeli on jest zły, to go wycofujemy albo go korygujemy tak, żeby był dobry. Po prostu przestańmy mówić o tym, zróbmy to i korygujmy po prostu błędy, jeżeli jakieś będą się pojawiać. Na przykład, co mi przychodzi do głowy, bardzo prosta rzecz. Ja akurat prowadzę firmę, gdzie pracujemy 24 godziny na dobę na niektórych stanowiskach i dlaczego nie można w zmianach nocnych też operować? Jestem pewna, że znaleźliby się lekarze, którzy by chcieli w nocnych zmianach operować. Tymczasem pan Damian komentuje, u podstaw leży stwierdzenie, że są wolne moce przerobowe i są możliwości. A ja się pytam, dlaczego tak jest, skoro są kolejki do różnych świadczeń? I od razu odpowiadam, ponieważ są bzdurne limity świadczeń. Gdyby zlikwidować limity świadczeń, kolejki skończyłyby się. Zdaniem słuchacza. Pan Krzysztof na antenie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Niesamowicie się cieszę, że udało mi się w końcu dodzwonić do mojej ulubionej trójki. Aha. A chciałbym tylko taką jedną, na jedną rzecz, uważam, bardzo ważną zwrócić uwagę. Ja jestem byłym dyrektorem technicznym szpitala w Olsztynie. I większość szpitali naszych w Polsce zostało zmodernizowanych. Także większość sprzętu nowiutkiego, nowoczesnego zostało zakupione z olbrzymiego dofinansowania środków unijnych. I w okresie trwałości tych projektów, jeżeli podatek VAT, a to jest 23% wartości, był kwalifikowany, nie można wykorzystywać ani tego sprzętu, ani tych pomieszczeń do leczenia z dopłatami komercyjnymi. Jeżeli by trzeba było zwracać wtedy te środki, a jest to wtedy niezbędne, to nie wiem, czy... Ktokolwiek by się zdecydował. Czy wpływy komercyjnie, tak. Poza NFZ-em, komercyjne. Wyrównałyby te zwroty, te straty. Pani Ewa napisała, rezonans tomograf odpoczywa po południu w szpitalach, bo nie ma refundacji NFZ. Pan Adam, panie Adamie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja 2 lata temu w szpitalu miedziowym w Lubinie zapłaciłem za zabieg usunięcia migdałów, ponieważ szpital miał zbyt małe limity i kolejka wynosiła rok czasu. A moce przerobowe, że tak powiem, były dużo większe. Ale do czego zmierzam? Zgodziłem się dlatego, że cena, jaką zapłaciłem za ten zabieg, była taka sama, jaką szpital ten uzyskałby od NFZ-u. Natomiast wszystkie kliniki komercyjne brały stawkę 2 razy większą. Czyli O ile szpital zrobi te same pieniążki, co mówię NFZ, no to myślę, że na to można by się zgodzić. 12.30 już prawie. Bolesław Piecha, europoseł PiS, były minister zdrowia. Uważam, że to będzie coś bardzo nieczytelnego, korupcjogennego i niedobrego, ani dla pacjentów, ani dla szpitali. Dlaczego, że to będzie próba kwalifikacji pacjentów, którzy będą tak zwani komercyjni, że nie, a my mamy w Konstytucji napisane, że państwo gwarantuje równy dostęp. Równy dostęp to nie znaczy, że ktoś ma kasę w systemie publicznym. Mówię o systemie publicznym przecież, a nie o prywatnych szpitalach. Tam to jest różnica. Program Trzeci Polskiego Radia. Moim gościem jest pan profesor Marian Zembala, dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Był minister zdrowia w rządzie, jak pamiętamy, pani premier Ewy Kopacz. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam pana, serdecznie witam państwa. Zacznę, panie profesorze. Dobrego dnia. Również od takiego przykładu pani dyrektor zespołu szpitali miejskich w Chorzowie mówi, że ma świetnie wyposażony oddział ortopedyczny, że mogliby wszczepiać dużo więcej endoprotest. Nie robią tego, bo ogranicza ich limit zabiegów, określony oczywiście w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. To jest problem wielu szpitali? Taka sytuacja? Wie pan, ja po pierwsze chcę przeprosić państwa, ponieważ nie wysłuchałem wypowiedzi moich poprzedników szanownych, ale wierzę, że zawsze są rozważne, bo te osoby mają także doświadczenie medyczne. Ale ja spędziłem prawie 6 lat za granicą i deklaruję się jako człowiek, który doskonale rozumie potrzebę, znaczenie, rangę szpitali publicznych. I stąd nie jest tajemnicą, że ja pozytywnie oceniam prowadzenie sieci jako element pewnej stabilności tych filarów, które zarówno zaczynając od szpitali powiatowych, ponadpowiatowe, wojewódzkie, czy wreszcie akademickie, które mają niesłychanie, każdy z nich ma ważną rolę. I teraz, jeżeli z tej perspektywy, bez zacietrzewienia, jednocześnie z założeniem tak, szpitale niepubliczne również i ośrodki są potrzebne, one uzupełniają cały ten system ochrony zdrowia, to ja bym powiedział tak. Po pierwsze, uczmy się zawsze od mądrzejszych, a tacy w Europie i na świecie są. To jest taka pokora, zwłaszcza w ochronie zdrowia, która sprawia, że możemy rozwiązania dobre zaadaptować i rozwiązania słabsze, gorsze, trudniejsze, trudniejszych się wystrzec. Jeżeli tak patrzymy, to we wszystkich krajach musimy pamiętać tak, w Polsce mamy wciąż jednego płatnika, to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest porządna firma. Docenimy wartość. Mogę państwu powiedzieć, że przy tym spływie składki, który jest obecnie 4,7, mówię to jako były minister zdrowia, który szanuje i poprzedników, i następcę, taki jestem. Mogę powiedzieć, że nasza polska rentowność, pomimo pewnych uwag, uwarunkowań, jest na wyższym poziomie w jakości niż w wielu krajach, których budżet jest nieco większy. To prawda i jeżeli słuchacze z tej myślę, perspektywy popatrzymy, tak. Jeżeli można, to chcę państwu powiedzieć, że nie ma sprzeczności. Po pierwsze, chory nie może na tym tracić. Chory powinien mieć korzyść, także i mniejszą stratę materialną. I ja chciałbym powiedzieć tak, to o czym mówimy, czy szpitale publiczne mogą udzielać świadczeń, które my dzisiaj nazywamy komercyjnych, płatnych. Tak. Powinniśmy zacząć, i to im szybciej, tym lepiej, od poradnictwa ambulatoryjnego. To, które jest nie tylko w Polsce najbardziej narażone na te długie kolejki. Jeżeli byśmy zamiast stworzyli możliwość, której w tej chwili nie ma, jest pewna dyskryminacja szpitali publicznych, mówię to z pewnym lękiem, to pacjent może powiedzieć, chwileczkę, ja mam wystawione za 6 miesięcy, ale ja sobie życzę, żebym, ceniąc ten ośrodek, przyszedł za 2 miesiące. Opłata, zapewniam państwa, będzie niższa niż w tym prywatnym gabinecie i część tej opłaty, mniej więcej 20-30%, idzie do tego szpitala. A mówimy o świadczeniu po południu, kiedy w systemie ambulatoryjnym nasz publiczny szpital nie robi planowych przyjęć, czyli korzystają wszyscy chorzy, korzysta szpital, robimy na bardzo dobrym sprzęcie, który podlega amortyzacji, ale mamy środki, żeby również spłacać i pacjent de facto jest w lepszej sytuacji, a nie gorszej. Panie doktorze. Jeżeli tak się popatrzy na to, tak. Plus pewne ciekawe wystąpienia doktora ministra Tombarkiewicza, to ja chciałbym powiedzieć państwu wyraźnie, tak. Aha, a tymczasem, panie profesorze... Takie rozwiązanie dobrze służy, tymczasem, ono nie zagraża niczemu. Tymczasem natomiast mamy... Służy Mamy, lepiej chorym. Mamy sytuację dość dziwną, dość skomplikowaną, bo po wystąpieniu pana ministra Tombarkiewicza zauważyłem, że wielu, pan poseł, pan doktor Piecha, pan doktor Latos, ministerstwo również nie chce się wypowiadać. Wszyscy nabrali, jak to się mówi kolokwialnie, wody w usta, specjalnie nie chcą pomysłu komentować. Pan, tymczasem, można, bardzo proszę. My bardzo lubimy, proszę zobaczyć, co się dzieje. Składka 4,7 nigdzie nie wystarcza. Nas nie irytuje fakt, że chory idzie do prywatnego gabinetu i czasami płaci 200 zł. A no właśnie, bo stale rośnie wartość rynku prywatnego leczenia. Polacy coraz więcej dlatego, przeznaczają na leczenie właśnie, prywatne. Proszę posłuchać. Tak. Dlatego mądrzejsi od nas, bardziej doświadczeni w krajach o bardzo wysokiej demokracji, jak Holandia, Belgia, wystarczy, zachęcam pana posła Piechę, którego szanuję, żeby się zorientował w kraju, w którym przebywa. Ja spędziłem w Holandii 5 lat. Trudno bardziej demokratyczny kraj. Takie możliwości istnieją. I proszę państwa, nie bójmy się, one służą pacjentowi. On nie zapłaci za wizytę 150, jak w prywatnym gabinecie, tylko zapłaci 60. Dlatego, czyli dla niego lżej. Dlatego to, też... I to nie jest wizyta ta, to jest ta wizyta, o którą on sięga na własne życzenie. Czy ma prawo? Ma prawo pacjent. Dlatego zastanawiam się, panie profesorze, dlaczego nie pokusić się o wymyślenie takiego systemu pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie dla publicznej opieki tych pieniędzy na przykład z rynku prywatnego, bo doprowadziliśmy do chorej sytuacji. Troszkę pan jest naiwny przy całym szacunku, dlatego, że naiwność wynika z tego, że zawsze radzę w systemach ochrony zdrowia patrzeć na tych, którzy są przed nami. Przychodzi czas do ubezpieczeń. Już ten czas też była pewna rozwaga, żeby nagle nie... Dlaczego nie ma do ubezpieczycieli? Ponieważ do ubezpieczyciele oni nie chcieli, bo chcieli bardzo wysokie stawki ubezpieczeniowe chorym starszym, przeciwko czemu myśmy się sprzeciwili, bo jednocześnie nie da się ubezpieczyć tylko młodych, zdrowych 30-latków, prawda? W związku z tym jeszcze raz powtarzam, jeżeli się popatrzy na to zagadnienie doktrynalnie, nic się nie da, to oczywiście zostawimy status quo, który jest niedobry. No niedobry, nie najlepszy. Bo się staczamy po prostu i... Nie staczamy. My się w ogóle nie staczamy. Proszę panie nie profesorze, używać określeń, które nie mają większego sensu, bo co to znaczy staczamy? Dam przykład, jeżeli jeśli pan pozwoli. Pokaże, proszę pozwolić, jeżeli panu pokażę, że w jakości, ilości, dostępności, proszę pana, jak pan popatrzy bez zacietrzewienia, mówię to jako prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów szerzej, to widzimy, że polska medycyna i ochrona zdrowia jest na poziomie takiej powyżej średniej europejskiej. W lepszej sytuacji jesteśmy jak nasi sąsiedzi południowi, zwłaszcza Słowacja, która ma wyższy spływ składki. W związku z tym, jeżeli porządkujemy i układamy kolejne systemy i robiły to kolejne rządy i będą robić następne, bo tak jest prawo rozwoju, to okazuje się, że my ją wzmacniamy. Jeżeli kolejki na kardiochirurgię są krótsze niż w Norwegii, która jest krajem bardzo bogatym, czy Wielkiej Brytanii, a wyniki lepsze, no to z mojego podwórka mogę powiedzieć czapki z głowy. Wśród państw, panie profesorze, OECD, o czym mówi dzisiaj w programie, pod względem nakładów na ochronę zdrowia Polska na 35 państw skupionych jest piąta od końca. Za nami proszę jest pana, Turcja, Korea, Łotwa, Meksyk. Dla porównania Niemcy, Szwecja, pan wspomniał 4,7% PKB i to jest prawda. Dla porównania Niemcy, Szwecja, no mówimy o bardzo bogatych, oczywiście zamożnych krajach, wydają 10, nawet powyżej 10% PKB. No dobrze, ale to proszę dodać, w tym miejscu że jesteśmy. Niemcy mają 16 towarzystw ubezpieczeniowych, my mamy NFZ. Jeden płatnik. W związku z tym to tak trzeba powiedzieć. Ja jako minister zdrowia mogę panu powiedzieć, Polska stała się gigantycznym beneficjentem 12 miliardów złotych, najwięcej w Europie, na najbliższe 4 lata do 2020. przekazałem to z wielką atencją mojemu następcy, bo szanuję i życzę jak najlepiej, bo to jest poczucie ojczyzny. Nie ma dwóch ojczyzn, pięciu ojczyzn, jest jedna. W związku z tym, jeżeli się z tej perspektywy popatrzy, to chcę panu pokazać, że śmiertelność w zawale, śmiertelność w zachorowaniach noworodków i oczywiście jest bardzo dużo do zrobienia, ale są rozwiązania, standardy opieki okooperacyjnej, standardy opieki okołoporodowej i cały szereg innych rozwiązań są powody do dumy. Wracam do świadczeń. Mhm. Chciałbym, żebyśmy z rozmowy ze mną zapamiętali, że zaczynamy nie od dopłaty do hospitalizacji, tylko o ambulatoryjnej poradach, które są w tej chwili największym problemem nie tylko w Polsce, w Republice Czeskiej, w bogatych Niemczech, wszystkich Skandynawii. Czyli jeżeli chory, a ma do tego prawo, powie, ja mam wyznaczoną u państwa wizytę za 6 miesięcy. Lekarz rodziny, chociaż jednocześnie proszę zobaczyć, co pokazujemy. Śląskie Centrum Chorób Serca stworzyło pilotażowe telekonferencje z lekarzami rodzinnymi. To znacząco poprawia dostępność, podobnie jak wsparcia geriatrycznego, czyli to jest postęp. Na spotkaniu w Luksemburgu byliśmy wyróżnieni, ale wracam do tych rozwiązań. To nie widzę powodu, żeby w szpitalach publicznych, które są i pozostaną najważniejsze, w czasach, kiedy nie pracujemy już, czyli po 16 w tych naszych poradach i sprzęcie pracowali nasi znakomici ludzie, ci, którzy chcą, służyli chorym i po opłatach mniejszym niż w typowo komercyjnym poradni prywatnej, pełnej, mieli dostęp. Dodatkowo 1/3 środków zostanie dla tego szpitala, no to jest rozwiązanie bardzo korzystne. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, chciałbym wrócić jeszcze na krótko, podsumowując dzisiejszą audycję, do rozmowy z panem za kilkanaście minut. Tymczasem bardzo dziękuję. Profesor Marian Zembala. Wszystkiego dobrego. Jest moim gościem dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Za 19 minut 13. Telefony 7 trójek na początku 22. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się panu. Na początku to zacząłbym może od tego, że mizeria, że PKB jest liczone procentowo, składka od procent od PKB, a PKB mamy niestety mizerny, bo nie mamy gospodarki, trudno policzyć większe PKB. Choćby nawet i było to 10%, jeżeli nie będzie wzrastało PKB, to i składka będzie mała. A druga sprawa, zasadnicza, oddzielić całkowicie, musi być oddzielone komercyjne, działalność komercyjna, czyli prywatna, od działalności państwowej. Jeżeli panowie lekarze czy ktokolwiek chce działalność prywatną, nie budują kliniki od początku. To było przerabiane w latach 90., kiedy żerowano na przedsiębiorstwach, na państwowych i tak dalej, spółki robiono. Trudno było to rozliczyć, pieniądze poszły nie wiadomo gdzie i później nie było winnych i nie było maszyn i urządzeń, nie było chętnych do ponoszenia kosztów naprawy tych urządzeń. Jeżeli mamy brać dobre przykłady z zachodu, to tam jest w niektórych właśnie państwach jest tak, że jeżeli człowiek pracuje, lekarz pracuje prywatnie, to nie pracuje już później. A propos przykładów, panie Jerzy, ktoś napisał i podaje przykład operacji zaćmy. Obecnie Narodowy Fundusz płaci około 2000 pacjent otrzymuje tanią soczewkę. Powoduje to, że po 2 latach musi mieć kolejny zabieg usunięcia wtórnej zaćmy. Dziś nie można dokupić sobie lepszej soczewki. Wniosek słuchacza, państwo funduje nam fatalną opiekę zdrowia za marne pieniądze. Pan Krzysztof na antenie, witam, halo. Panie Krzysztofie. Dzień dobry panu. Panie Kubo. Witam. Ja mam takie wrażenie, że obecnie w służbie zdrowia kolejki są jak najbardziej na rękę, ponieważ wtedy kwitnie, rozkwita nam prywatna służba zdrowia, bo nie jest tajemnicą i zapewne wiele osób się z tym spotkało, że jeżeli chcemy wykonać jakieś badanie, powiedzmy sobie rezonans, tak, magnetyczny, to jeżeli to ma być w ramach systemu kasy chorych, no to mamy termin ustalany za 2, 3, 4, 5 miesięcy, ale w tym samym momencie słyszymy, że jeżeli chcemy za to zapłacić, to możemy mieć nawet jutro, bądź, nie wiem, powiedzmy sobie w okolicach tygodnia, tak, czas oczekiwania. Więc pytanie jest proste, czy bardziej chcielibyśmy mieć możliwość skorzystania z tego tu i teraz, czyli zapłacić za to, ale wtedy zrezygnujmy z ubezpieczenia społecznego, bo to jest bez sensu, naprawdę bez sensu. Pani pielęgniarka napisała do mnie, jako pielęgniarka, jak będę musiała traktować pacjenta? Ile czasu poświęcać na pacjenta, który jest opłacany z NFZ, a ile dla tego, który płaci z własnej kieszeni? Teraz już jest mało pielęgniarek. Co by było, gdyby przyjąć takie rozwiązanie? Pan Roman. Panie Romanie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka takich pytań do tego, do naszych przedmówców. Co mają zrobić osoby nieubezpieczone? Czy jak po wypadku taką osobę nieubezpieczoną wezmą do państwowego szpitala, to co, to nie będzie to usługa płatna? To jest pierwszy punkt programu. Już jest pierwszy absurd tego, żeby nie pozwolić szpitalom. Drugi przykład... Ale szpitale mają obowiązek w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia na przyjęcie pacjenta nieubezpieczonego. Tak, tylko że ktoś za to zapłaci. Ja byłem w takiej sytuacji, więc wiem, że zapłacić musiałem. Teraz następna rzecz. Mamy masę prywatnych przychodni, które mają umowy z NFZ-em. Co, zakażą tym przychodniom przyjmowanie teraz dodatkowo za dodatkową opłatą? I to już jest, wtedy jest dyskryminacja szpitali. Następny przykład. Chciałem wykonać operację laparoskopową. Można to zrobić w szpitalu państwowym, ale nie można. Nie jest to objęte NFZ-em. Czyli po co mają im te umiejętności? Marnuje się po prostu te umiejętności w szpitalu państwowym. Z drugiej strony, pan Marcin komentuje jeden z wątków naszej rozmowy. Zasadniczym problemem polskiej służby zdrowia jest prywatna praktyka lekarzy zatrudnionych w publicznych placówkach. Ja pracuję w prywatnym przedsiębiorstwie i mam zakaz konkurencji wobec firmy usankcjonowany prawnie. 7 trójek na początku 22, za 14 już minut 13. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Świadczenia komercyjne w szpitalach są również akceptowalne przez pacjentów z uwagi na to, że wtedy można by było lepiej wykorzystać możliwości szpitali. Oczywiście musi być ta forma zorganizowana w ten sposób, by nie było niebezpieczeństwa, że ci pacjenci będą traktowani w sposób specjalny, że ci pacjenci komercyjni mogą być przyjmowani w szpitalach publicznych tylko na zasadzie wolnych mocy przerobowych. Myślę, że to ograniczyłoby w każdym bądź razie możliwość kupowania miejsca przez pacjentów w sposób niezgodny z prawem. Czyli jednym słowem mogłoby doprowadzić do zniwelowania korupcji. Pani Hanna, pisząca lekarz, pisze tak. Kolejki są nie tylko z powodu limitów nałożonych przez NFZ, ale także z powodu niedoboru lekarzy, przede wszystkim specjalistów. Najpierw niechże ministerstwo pospołu z organami administracyjnymi zadba o to, by każdy oddział, każda poradnia była po prostu obsadzona. Krótko pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, czasu niewiele, słucham pana. Witam. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Mam taki, chodzi tak, ja płacę dodatkowe ubezpieczenie, no dzięki temu nie mam problemów ze służbą zdrowia, bo z dostępem na to, żeby dostać się do lekarza, ale tak, dostaję się do lekarza, i który pracuje w szpitalu państwowym. U tego lekarza załatwiam sobie bez kolejki praktycznie, bo jestem u niego jestem u niego prywatnie, załatwiam sobie bez kolejki wejście do szpitala państwowego. Także tu nie powinno być takiego połączenia, że ktoś pracuje prywatnie i ma praktykę prywatną i w szpitalu również przyjmuje. Ten wątek już się pojawił. Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana krótko, witam, proszę. Ja dzwonię z Rzymu, z Niemiec. To jest taka sytuacja, że w zeszłym roku miałem okazję zawał serca, to taki przykład mały. I tutaj w szpitalach jest tak przyjęte, że się płaci za pobyt w szpitalu 10 euro za dzień. Są to koszty wyżywienia i tak dalej. Mhm. I każdy to płaci normalnie. Nawet każdy. Niezależnie od ubezpieczenia, tak? Ubezpieczenia, dokładnie. Tak, przy czym to też można odliczyć później sobie od podatku w 100%. I byłby to też pewien koszt, który sobie mógłby szpital odliczyć, prawda? Jasne. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Krótko proszę. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem to jest bezsensowny, dodatkowy podatek, który zostanie nałożony na ludzi, którzy mają i im się śpieszy, ponieważ oni i tak naprawdę za to płacą. Płacą też za ludzi, którzy nie opłacają składek na ubezpieczenie zdrowotne, natomiast mają czas na to, żeby stać w kolejkach i zajmować im te kolejki. Także tutaj to będzie to tylko dodatkowe wyciągnięcie pieniędzy. Za 11 minut, 13. Jacek Krajewski, prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie. Pomysł sam sobie nie jest wy, dlatego że w różnych formach, w różnych szpitalach w jakiś sposób ci komercyjni pacjenci się pojawiają. No, chociażby jeżeli chodzi o zakłady opiekuńczo-lecznicze, czyli tak zwane ZOL-e, też równolegle z pacjentami na Narodowy Fundusz Zdrowia są także pacjenci komercyjni, którzy opłacają pełny pobyt w takim ZOL-u. To jest dopuszczalne i to jest robione. Natomiast w sensie organizacyjnym bardzo jakoś trudno mi na dzisiaj sobie to wyobrazić, dlatego że no, jakby to miało wyglądać? Pacjent, który przychodzi do szpitala, jest przyjmowany na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a obok niego stoi pacjent z pieniędzmi i są przyjmowani przez ten sam personel na tą samą salę w ramach tych samych godzin. Trochę to jest organizacyjnie trudne do wyobrażenia. Raczej powinny być w ramach tej samej placówki oddzielone, moim zdaniem, ten ruch chorych na komercję i tych publicznych w aspekcie oddzielnego personelu czy osobnych procedur. Nie wydaje mi się, żeby to było jeszcze doprecyzowane, a na pewno bardzo wiele wyjaśni doprecyzowanie tego problemu. Ponownie na antenie pan profesor Marian Zembala, dyrektor naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Witam pana, panie profesorze, raz jeszcze. Witam raz jeszcze. Przez chwilę przysłuchiwałem się wypowiedzi kilku państwa. Tak. W tym również wypowiedź pana doktora Krajewskiego, którego ocenię, tak. Ale myślę, że tym razem chyba nadal mówimy o zupełnie czymś innym. Oczywiście można cały świat widzieć biało-czarny. Lekarze rodzinni na szczęście nie widzą, bo dzisiaj lekarz rodzinny jest taką formą właśnie prywatnego działania z podatnikiem, jakim jest NFZ. Ja bym chciał powiedzieć inaczej, że wszystko wymaga pewnej adaptacji i zrozumienia. Jeżeli tak podejdziemy, to chcę państwu powiedzieć, że mówimy o poradnictwie ambulatoryjnej. Jeszcze raz powtarzam. Proszę nie mieć wizji, że przychodzi jeden pacjent z pieniędzmi i jest traktowany jak książę. Tak. W takim centrum nie ma takich zjawisk i w Polsce nie ma zjawisk, więc nie twórzmy dziwolągów, nie straszmy nikogo. Natomiast mówię o sytuacji, która mnie się osobiście nie podoba. Jest naganna, że przez pryzmat prywatnego gabinetu trafiamy, wyrabiamy sobie miejsce w publicznym szpitalu, jak państwo widzicie. To jest, nie boję się tego powiedzieć, niemoralne. W związku z tym taki jest mój pogląd i go nie zmienię. Panie natomiast profesorze, tak. Chcę powiedzieć w ten sposób. Jeżeli Śląskie Centrum, które przyjmuje, najlepszy przykład, 50 tysięcy poradni rocznie, bardzo dużo, do nas są z całej Polski. Dlaczego? Proszą lekarze rodzinni, skala problemów, proszą specjaliści. Dlatego, że ta porada jest kompletna. My robimy echo, całość badań. Proszę państwa, pacjenta może nie interesować, że my do każdej porady dopłacamy szpital 18 zł. Do każdej. Państwo widzicie, nie mówimy o tym głośno, szanując chorych, ale patrzymy na to i śledzimy i obserwujemy. I w związku z tym chcę powiedzieć inaczej. Wyznaczamy pacjentom specjalny tryb dla rozwiązania, czyli pacjenci pierwszorzędowi. Ale jeżeli pacjent mówi, proszę pana, ja chcę być z wami. Mnie wypada co 5 miesięcy i jestem zadowolony, ale chcę przyjść dodatkowo w środku tego czasu. To w kraju demokratycznym ma prawo. Pana pan uważa, nie że... Nie pod stołem, nie w kopertach. Tylko oficjalnie. Tylko idzie do okienka zgodnie i mówi, proszę z pani, proszę we wtorek o godzinie 16, ale do tego lekarza, którego mam zaufanie, to będzie płatna porada, która kosztuje, o tu jest napisane, nie pod stołem, 80 czy 60 zł, nie 150 jak w gabinecie. I widzi pan, panie profesorze, takie rozwiązanie jak... Na dużo lepszym sprzęcie niż w większości prywatnych gabinetów, ze zrozumiałych powodów, prawda? Przy szacunku dla medycyny niepublicznej, ja mówię to wyraźnie, potrafimy to zrobić. I teraz jeszcze jedna uwaga. Ale króciutko, bo czas nam się kończy. Nigdy byśmy nie podejrzewali, że Wielka Brytania czy Holandia to jest kraj niedemokratyczny. Tymczasem tam i docelowo będzie, oprócz oddziałów normalnych, proszę państwa, są oddziały tak zwane prywatne. Słowo prywatne, uwaga, pacjent nie płaci nic. Płaci ubezpieczyciel. Jeszcze raz to powtarzam. Panie doktorze. Pacjent nie płaci nic. Panie profesorze, chcę dać szansę panu... Czyli powyżej pewnego poziomu zarobkowania wchodzi się w system, kiedy przychodzi do oddziału. Nie ma zjawiska dyskryminacji jakiejkolwiek, prawda? Traktujemy to normalnie. Pan doktor Tomasz Latos jest również z nami. Panie doktorze. Jest poczucie rozwiązania problemu. pan... Jeszcze jedna uwaga. Panie profesorze, przepraszam, bo jest z nami pan doktor Tomasz Latos. Chcę dać szansę panu doktorowi. Panie doktorze, pan doktor Tomasz Latos, dlaczego poseł Andrzej Sośnierz, pana zresztą kolega z Sejmowej Komisji Zdrowia, uważa, że nie można jednocześnie wprowadzać ryczałtu w szpitalach i możliwości komercyjnego leczenia, że to się kłóci? Dlaczego? Ale proszę pana... Pan doktor Latos, bardzo proszę. Proszę. I przy okazji pozdrawiam pana profesora, pana posła Zembalę. Witam mojego kolegę, nie tylko sejmowego. To jest witam mądry, bardzo serdecznie. Mądry, a wracając do mojego pytania, pan doktor Latos, bardzo pan proszę. Zostawić tylko. Przepraszam, nie słyszałem. Dlaczego by niektórzy, również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, inni posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia, uważają, że nie można jednocześnie wprowadzać ryczałtu w szpitalach i możliwości komercyjnego leczenia? Nawiązuje do ryczałtów na leczenie, które wprowadza ustawa o sieci od października. Na część tych odpowiedzi już udzielił również pan doktor Krajewski. Ja myślę, że sprawa jest niejednoznaczna i pewnie jak to w wielu sytuacjach, prawda leży gdzieś po środku, bo część argumentów, które podnosił pan profesor Zembala, jest jak najbardziej słusznych i z pewnością takie próby omijania kolejek poprzez gabinet prywatny są czymś niewłaściwym, są naganne. Choć jednocześnie, z czego to się bierze? No bierze się to już również z powodu braku systemów informatycznych, które spowodowałyby, że będzie pełny monitoring kolejki, będzie pełna transparentność, ale też jednocześnie to, o czym mówił pan doktor Krajewski, to jednak ja sobie mogę wyobrazić, że będzie ten konflikt interesów i trudności z rozróżnieniem między tym pacjentem płatnym, a tym niepłacącym. I nie oczywiście, jeżeli chodzi może o poszczególne taką czy inną poradę, ale właśnie już na przykład tam, gdzie będzie dotyczyło hospitalizacji. Zdania wśród tam słuchaczy... Moim zdaniem pewnie jedno będzie trzeba, panie redaktorze, do sprawy wracać. Tym bardziej, że nie ma do tej pory propozycji Ministerstwa Zdrowia, a to co było przyczynkiem do dyskusji, tak rozumiem, jakieś sondażowe wypowiedzi zapowiedź pana wiceministra pana Tomaszkiewicza. Tak jest, to było punktem wyjścia. Dziś na pytanie świadczenia komercyjne w państwowych szpitalach, czy tak, czy nie, 43% internautów trójkowych na tak, 57% na nie. Pan doktor Tomasz Latos był moim gościem wcześniej, pan profesor Marian Zembala. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Państwu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrych świąt. Dobrych świąt. Dla słuchaczy, dla pana redaktora i dla pana profesora. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej. Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, marszałek Sejmu. Rządzenie nie polega tylko na tym, skuteczne rządzenie, że ma się kilku posłów przewagi do większości, tylko polega na tym, że ma się wiarygodność społeczną. Inaczej się w Polsce nie rozwiąże problemów, które będą narastały. Maciej Płażyński zginął 10 kwietnia 2010 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy S8 już w sklepach Saturn. Zamów w sklepie lub na saturn.pl i odbierz 8 dni przed premierą. Saturn. Technologia tak ma. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Wielkanoc to tradycja, a tradycja to... Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego! Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege! A na deser